No, najlepiej teraz, Barbara, teraz, bo do poniedziałku weekend świątecznych rabatów w Media Expert mają. A, no to koniecznie. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Bez przełomu w rozmowach premiera z rolnikami, co to oznacza, powie za chwilę nasz reporter. Powstała Rada do Spraw Kobiet na Rynku Pracy. Pierwszy statek z pomocą humanitarną wypłynie z Cypru do Strefy Gazy. W warszawskim Centrum Dialog zakończyły się rozmowy przedstawicieli rządu z delegacjami rolniczych związkowców. Dyskusje dotyczyły możliwej poprawy sytuacji producentów żywności przed kolejnym sezonem prac. Obrady podsumowały już obie strony. Wypowiedziom przysłuchiwał się Michał Fedusio. Michale, to powiedz, jakie są konkluzje? Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który podsumowywał rozmowy, mówił, że premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w Zielonym Ładzie, jak i możliwości skupu z rynku części zeszłorocznego zboża. 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów. Ugorowanie, które wzbudza najwięcej emocji. Mamy bardzo dużo wskazówek, że będzie odejście. Wycofanie się dzisiaj z tych przepisów nie jest tak proste i oczywiste. Nie należy też do jednego państwa czy do jednego premiera. Mówimy też o konieczności ściągnięcia z rynku 4-5 milionów ton zbóż. Odmienne były też komentarze wychodzących rolników. Niektórzy chcieli opuścić spotkanie jak najszybciej, inni zapowiedzieli kontynuację dialogu. Rządy i Polski i Ukrainy mają spotkać się pod koniec miesiąca, by ustalić szczegóły zasad transgranicznego handlu. Nie ma natomiast mowy o zamknięciu granicy. Michał Fedusio, dziękuję za te relacje. Z inicjatywy Ministerstwa Pracy powstała Rada do Spraw Kobiet na Rynku Pracy. Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że cały czas kobiety są gorzej traktowane, chociażby podczas rozmów o pracę. Wciąż kobiety, czy to na początku swojej kariery zawodowej, kiedy udają się na rozmowę o pracę, słyszą te pytania, które nie powinny padać. Czy planuje pani zajść w ciążę? Jak pani zamierza łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym? Te pytania wciąż są rzeczywistością rozmów rekrutacyjnych. A później, w toku pracy, po urlopach macierzyńskich, kobiety spotykają się z, w najlepszym wypadku, niechęcią, dezaprobatą. Kolejnym z wyzwań jest zmiana podejścia do tak zwanych zawodów opiekuńczych. Tak się znowu składa, że te zawody są często niżej opłacane, niezwykle często na poziomie niedaleko odbiegającym od płacy minimalnej. I to także jest problem sytuacji kobiet na rynku pracy. W skład Rady do Spraw Kobiet na Rynku Pracy weszły m.in. Barbara Labuda, minister do spraw równości Katarzyna Kotula oraz eksperci i specjaliści zajmujący się rynkiem pracy. Armenia aktywnie rozważa ideę wstąpienia do Unii Europejskiej ze względu na wyzwania, z którymi ten kraj miał do czynienia w ostatnich latach, powiedział szef tamtejszego MSZ-u. Armenia próbuje nawiązać bliższe więzi z Zachodem w obliczu napięć ze swoją tradycyjną sojuszniczką Rosją. Erywan w szczególności zarzuca Rosji brak wsparcia w konfrontacji z Azerbejdżanem. Rosyjskie oddziały rozjemcze zachowały bierność w tym konflikcie, który zakończył się zwycięstwem Baku, likwidacją niezależności Górskiego Karabachu i ucieczką ludności ormiańskiej. Dziś lub jutro wypłynie pierwszy statek z pomocą z Cypru do Strefy Gazy. Podczas wczorajszej wizyty na wyspie o utworzeniu nowego korytarza humanitarnego poinformowała szefowa Komisji Europejskiej. Jako pierwszy z Larnaki wypłynie statek hiszpańskiej organizacji Open Arms. Jej szef Oscar Camps powiedział mediom o szczegółach tej misji. Pracujemy, by przewieźć żywność do Gazy korytarzem, którego do tej pory nie mogliśmy wykorzystać, ale zdobyliśmy już pozwolenia. Zabierzemy 200 ton żywności od razu, jak będziemy gotowi. Bezpieczne przejście przez korytarz zapewnili nam Izraelczycy. Będzie stworzony specjalny dok, abyśmy mogli dobić do brzegu. Szacuje się, że z brakiem jedzenia w Strefie Gazy boryka się ponad 500 000 osób. To historyczny moment na kolei. Już jutro pociąg z Krakowa do Zakopanego pojedzie szybciej niż słynna Lux Torpeda. Ekspres Tatry pokona trasę ponad 120 km o minutę szybciej niż legendarny skład w 1936 roku. Wtedy przejazd z Krakowa do Zakopanego zajął 2 godziny i 18 minut. To wszystko było możliwe dzięki remontowi trasy, mówi Dorota Szalacha z PKP. PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizowały ważny projekt inwestycyjny na kolejowej Zakopiance, obejmujący modernizację torów, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, peronów, torów, oczywiście przejazdów kolejowo-drogowych. Co ciekawe, w przeciwnym kierunku, czyli z Zakopanego do Krakowa, przejazd będzie szybszy o 3 minuty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pogodnie w centrum i na wschodzie. Na zachodzie przybywać będzie chmur i te przyniosą opady deszczu, ale raczej przelotne. Teraz na termometrach od 5 do 12 stopni, z kolei nad ranem od minus 3 na północnym wschodzie i tam będzie najchłodniej, do plus 1 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Kaszel suchy, a może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapect. Numer 1 na twój kaszel. Herbapect. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś będzie niezwykłe wydanie o kobietach i dla kobiet, bo będziemy rozmawiały z kobietami, które śpiewały Młynarskiego. Tak, Wojciech Młynarski, znawca kobiet, poeta, bard, który no, potrafił w swoich piosenkach określić całą gamę emocji i doświadczeń. Nasze zaproszenie przyjęły aktorki Joanna Kurowska oraz Katarzyna Żak. Ale to nie wszystko, bo odwiedzi nas także córka Wojciecha Młynarskiego, Agata Młynarska. Zapraszamy. W antrakcie. Naszym gościem jest Katarzyna Żak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Właśnie, tak. Paniom, bo dziś trochę z okazji Dnia Kobiet rozmawiamy z kobietami, które śpiewały Młynarskiego. Tak. To jest takie chyba wyróżnienie śpiewać Młynarskiego, tak mi się wydaje. Tak, to jest wielkie wyróżnienie, wielkie szczęście, taki dar od losu. No zawsze mówię, że no, trafiło się ślepej kurze ziarno. No prawda, bo moje spotkanie z Wojciechem Młynarskim to był oczywiście przypadek, jak większość rzeczy w życiu, a szczególnie artystycznym. Będąc młodą aktorką, wzięłam udział w przeglądzie piosenki aktorskiej i nawet doszłam do finału. Byłam wtedy aktorką Teatru Współczesnego we Wrocławiu i tam się też odbywały eliminacje i niektóre z koncertów przeglądu, więc daleko nie miałam. Koledzy mnie namówili. Wybrałam jakieś 3 piosenki i pamiętam, że nie zdobyłam tej żadnej nagrody. Zwłaszcza tego Malucha, prawda? Tak, bo główną nagrodą był Maluch. To tylko, że tak powiem. To dopingowało zapewne. Nie, to tylko pokazuje, jak to dawno temu było. oj tam. Ale zdobyłam wyróżnienie i tym wyróżnieniem była całoroczna opieka artystyczna Wojciecha Młynarskiego. Oczywiście nie to, że myśmy codziennie pracowali, bo to było niemożliwe, ale spotykaliśmy się co jakiś czas i owocem tej współpracy był recital Młynarski Jazz, który śpiewałam na małej scenie Teatru Współczesnego we Wrocławiu. To była wtedy scena rekwizytornia. Potem ten materiał 2 lata później został, czy 1,5 roku, został zarejestrowany i z tego powstała płyta Młynarski Jazz. Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że nagroda nieprzekładalna na żadnego malucha. Bo to moje spotkanie... Ja na początku myślałam, że no nie było jeszcze wtedy się kręci i tych różnych programów, telewizyjnych tak. show, ale ja byłam pewna, że pan Młynarski mnie wkręta. Naprawdę, ja myślałam... Myślę, jakiś ten... Znaczy jak zadzwonił, że wkręca? Nie, nie, on od razu przyszedł do mnie. Aha. Ogłoszono, że jeszcze specjalne wyróżnienie. On zaraz do mnie przyszedł i powiedział, że właśnie ja mówię, ale ja pamiętam, że ja nie potrafiłam z siebie wydusić żadnego słowa. Myślałam, że to jakieś są wkręty. I mówię, ale dlaczego jest tyle... Ja niestety właśnie jestem taką typową, dobrze wychowaną, grzeczną polską dziewczynką. Dlaczego która ja, zawsze tak? mówi, tak, no przecież są, były inne, lepsze, ojej. Fajniejsze. A on mówi, ale pani ma w sobie taki pazur i pani, fajnie się pani, na panią patrzy na scenie i pani do swingu daje. I to mi się najbardziej podoba. Więc ja mam takie różne piosenki, takie jazzujące, co to kiedyś przetłumaczyłem, albo ktoś je raz zaśpiewał. To jakby pani chciała, to... A aranżację aktorską zrobił mi syn mojej starszej koleżanki z teatru, pani Marleny Milwi Baron, właśnie Piotr Baron, który był... Znany jazzman. Tak, znany jazzman. W związku z tym jakby sytuacja tak się... Bo Piotrek się bardzo zapalił do tego, no ja się też zapaliłam, tylko ja powiedziałam, że ja w ogóle to ja jestem tylko aktorką i ja co prawda w chórze ileś lat śpiewałam, ale no to jakby się... No tak się zaczęła moja praca, moja przygoda. Oj, pani Kasiu, chyba bardzo muszą w panią wierzyć. Musieli w panią wierzyć i mężczyźni, żeby panią przekonać, taka pani była niepewna siebie. To znaczy, nikt mnie nie musiał przekonywać, bo pomysł mi się wydawał wspaniały, tylko ja wiedziałam, że to jest skok na bungee, że to jest, no to, że no, że albo się uda, i ja szczęśliwie z tą liną powrócę z powrotem, albo ta lina się urwie i że tak powiem, i no, trafię głową w beton i to będzie jakaś moja wielka porażka. Jak wiecie, panie, jak człowiek jest bardzo młody, to najbardziej się boi tych porażek. Znaczy boi się, że porażka przekreśli go już zupełnie. Że to jest koniec, tak. Że to jest koniec. Jak człowiek jest stary, to mówi sobie, dobra, jedna porażka w tej, jedna w tamte. Co to za różnica? Co to, przecież nie o to w życiu chodzi, prawda? Żeby odnosić same sukcesy. I to, czego się nauczyłam, ta praca z Wojtkiem, to było największe osiągnięcie mojego życia. Bo on mnie tyle nauczył, nie tylko w ogóle o piosence, mnie w ogóle nauczył bardzo dużo, jeśli chodzi o wyjście na scenę, o tak zwaną estradę. Bo Wojtek zawsze do mnie mówił, pamiętaj, że jak wychodzisz śpiewać piosenkę do publiczności, a nie jest ona częścią spektaklu, tylko wychodzisz sama na scenie na przykład teatralnej, czy amfiteatru, czy domu kultury, to jest to w pewnym sensie teatr, ale to jest też estrada, która po części rządzi się trochę innymi prawami. Ale pamiętaj, że i tak widz jest najważniejszy. Widz jest twoim przyjacielem. Szczególnie jeśli przychodzi na twój recital, a Wojtek grał wtedy same recitale, to jest twoim przyjacielem, bo on ci zaufał. On kupił bilet i on chce zobaczyć, co ty mu pokażesz. Czym go zauroczysz, czym go zachwycisz, co mu przypomnisz, no w przypadku oczywiście już dojrzałych artystów, ale czym go ujmiesz, czym go zaskoczysz, może wzruszysz, może rozbawisz. Pamiętaj, że każdy koncert to jest twój pierwszy raz, bo przychodzą nowi ludzie. Oni cię jeszcze nie widzieli. I niezależnie gdzie jest to miejsce, to dla ciebie i dla nich to jest pierwszy raz i musisz dać z siebie wszystko. Uczył mnie, jak zapowiadać piosenki, czy wszystkie, czy nie wszystkie, co powiedzieć, co jest istotne, a przede wszystkim nauczył mnie jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby w pracy artystycznej zawsze kierować się swoimi doświadczeniami i swoim poglądem, swoim wyrazem. Nie staraj się naśladować, mówił do mnie Wojtek, innych osób. Po prostu śpiewaj to tak, jak ty to rozumiesz. I przyjdzie ci pewnie nieraz zaśpiewać piosenkę bardzo znaną, to się nie ścigaj z wykonawcą, który zrobił z niej przebój, tylko opowiadaj swoją historię. Opowiadaj to, co ciebie, czytaj tekst ze zrozumieniem. Jeśli go nie rozumiesz, jeśli jest na przykład zbyt poetycki dla ciebie, nie dźwigasz jakiś tam przenośnie, nie rozumiesz, odłóż go. Wróć do niego, kiedy go zrozumiesz. Może przyjdzie taki moment. Bo jeśli ty tego nie rozumiesz, to twój widz nie będzie tego rozumiał w ogóle, bo ty coś będziesz... Tak samo jest w rolach, mówił do mnie. Przepuszczaj przez siebie, staraj się nawet na kontrze, ale szukać takich cech, które pomogą ci uprawdopodobnić postać. To czasem brzmiało jak kosmos, ale potem, kiedy zaczynało się pracę, mówiłam sobie, goni mnie młynarz. A co to znaczy być z twardej liryki Młynarskiego? Teksty Wojtka są bardzo poetyckie, ale też bardzo naznaczone naszym jestestwem, naszym charakterem, naszymi wadami. I chociaż jest wiele niesamowicie pięknych przenośni, ale Wojtek ma coś w sobie takiego, że on buduje, opowiada w sposób prosty, zrozumiały po to, żeby w piosence na przykład Starych Kochanków napisać, że to ja cię zdradzałam, ty mnie zdradzałeś, byliśmy, żyliśmy, lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa tamtych dni. I na końcu, nie na końcu piosenki, ale w drugiej zwrotce mówi, byśmy zrobili, by starzeć się nie doroślejąc. To jest dla mnie kwintesencja dojrzałości w związku. Ale on wcześniej mówi, ja miałam kogoś, dobrze wiesz, ty też nie bez grzechu był? Ty też, też dykcyjnie, co? No. Ale to jakby, to jest warsztat. Ale pisze pięknie, zrozumiale, po to, żeby na końcu zakończyć taką puentą, która wymaga zastanowienia, wymaga albo wzruszenia, bo niektórych tak zachwyca, że momentalnie, a inni dochodzą po chwili i myślą sobie, kurczę, ale to jest piękne, ale jakie to jest trudne. Więc dlatego dla mnie to jest taka twarda liryka, że jest dużo bardzo takich cudownych, prostych skojarzeń po to, żeby za chwilę zrobić przewrotkę i napisać coś takiego, co pozostaje w naszych sercach i w pamięci do końca życia. Tak, to jest właśnie ten jego geniusz chyba, tak, prawda? Ale chyba nie lubił za bardzo określenia, że jest poetą. Bardziej wolił określenie tekściarz. Różnie. To w zależności od humoru i dnia. Tak, on też mówił, że to są śpiewające felietony, tak. Co on, prawda? Co on robi na swoich występach. Zresztą Bardini tak go chyba określił. Pan to nie za bardzo umie śpiewać, to są takie śpiewające felietony, powiedział profesor Bardini i wtedy się Młynarski poczuł taki naznaczony przez profesora, że ma prawo. Pierwszą osobą, która go mocno naznaczyła, to był profesor Kazimierz Rudzki. Też bardzo w jego życiu ważna postać, ale tak, profesor Bardini. Zresztą, drogie panie, jak ktoś w tak młodym wieku odnosi sukcesy w Opolu i to na początku rokrocznie, no to jest na pewno wielka motywacja. Bo Wojtek mówił, że później każde Opole to było ściganie się ze samym sobą. Co jeszcze mogę napisać tak wspaniałego, tak pięknego, tak dobrego, żeby publiczność mnie nie skreśliła. Bo to jest niestety tak, że jak się wejdzie na to wysokie C, to trudno jest się na nim utrzymać. Bardzo ciężko wejść, trudno się utrzymać, ale łatwo niezwykle spaść. A te upadki bywają bolesne. Wojtek był bardzo ambitny. Myślę, że ambicja to było coś takiego, co go niezwykle nakręcało też. I na szczęście był nieprawdopodobnie otwarty na różnych wykonawców. I na jazzmenów, i na śpiewających poezję, i na zespoły, i na solistów. Więc to dawało mu też nieprawdopodobny żar i ogień i taki dopalacz do tego, żeby pisać, pisać jak najwięcej. Dzięki temu mamy po prostu tysiące jego wspaniałych piosenek. Mm, to prawda, to prawda. Prawda. Pani Kasiu, a czy one trochę, przepraszam, zadam takie przewrotne pytanie, czy one dzisiaj już nie trącą trochę myszką niektóre z tych tekstów? No, zwłaszcza na przykład, bo jeżeli chodzi o określenie kobiet, ja pamiętam tę jedną z piosenek, która mówi ugotuj, zbierz i tak dalej, tak? Czy one nie są takie już trochę poza czasem dzisiejszym? To jest bardzo rzeczywiście przewrotne pytanie, ale droga piękna kobieta, czyż my nie jesteśmy cały zmywaj, gotuj, coś tam piesz, sprzątaj, piesz? To Zaucha, zdaje się, śpiewa. Tak. My jesteśmy nawet te wolne, wspaniałe, wyemancypowane, cudowne. Jeśli mamy rodzinę, to nawet jeżeli to jest dzisiaj rodzina partnerska i jesteśmy w połowie tych obowiązków, to ta połowa, gotuj, zmywaj, piesz, jest też nasza. Być może to się trochę, jak pani powiedziała, zestarzało, ale tak nie do końca, bo zastanawiałam się bardzo długo, czy nie włączyć na płytę Młynarski Kocham Cię Życie, której premiera, o, właśnie przyniosłam tutaj. No brawo, brawo. Tak. To zastanawiałam się, czy nie włączyć chociażby jednej piosenki z tego cyklu, który mi się niezwykle podobał, 12 godzin życia kobiety. Bo nie mam takiego poczucia, że te teksty, ale to też z racji tego, że już jestem bardzo dojrzałą kobietą, ale też nie mam takiego poczucia, żeby one się zestarzały. A jeśli nawet się zestarzały, to zróbmy i podajmy je w taki sposób, żeby cały czas one gdzieś tam tkwiły w świadomości naszej kultury. Bo uważam, tak, że to jest takie dobro narodowe. Tak, a poza tym nie wydaje mi się, żeby on to pisał przeciw kobietom. On to pisał dla kobiet i on o kobietach bardzo dużo wiedział. Tak jakby miał jakąś cząstkę kobiecej duszy w sobie. To znaczy ja słuchając go, czuję, że on śpiewa o mnie. Czy pani też miała takie wrażenie? Zdecydowanie tak. To znaczy we wstępie tej książki, o której pani mówicie, Joanna Nojszewska pisze tam... robiła z nim wywiad do Twojego stylu i zapytała o te kobiety. I on tam pięknie opowiada, dlaczego kobiety były tak bardzo ważne w jego rodzinie. To jakby nie będę zdradzać tego i nie będę opowiadać. Przecież gdy był bardzo młody, napisał, z kim tak ci będzie źle jak ze mną. Tak. I sama Kalina Jędrusik, przeczytawszy tekst, zapytała, młody człowieku, skąd pan tyle wie o kobietach? Z wyobraźni. Tak, Wojtek bardzo dużo wiedział o kobietach, bardzo dobrze je rozumiał, wkurzał się też, wkurzał się na to, jak się mu kobiety sprzeciwiały, ale ulegał. Wcześniej czy później wysłuchał, ulegał. Na początku się wkurzał, czasem podnosił głos w obronie swojego pisania, bo to on był bardzo dobrze, miał niezwykłą kindersztubę. Nie krzyczał, nie podnosił głosu z powodu jakiegoś, nie wiem, spóźnienia czy złego zachowania. Denerwował się tylko, jeśli coś mu się nie zgadzało artystycznie, albo jeśli ktoś nadeptywał na jego zwitek, zwój słów, które on pieczołowicie godzinami układał, ktoś na przykład to przestawiał, albo mylił się, albo źle akcentował, to był nóż w jego serce. Podobno bardzo tego nie lubił. Nie lubił, ale miał prawo. Jakby miał prawo. On miał mocny charakter, ale też myślę, że obcowanie z kimś takim bardzo wzbogaca. No bo jeśli nie ma takich potyczek, nie ma jakichś starć, to niewiele się rodzi, prawda? A w takiej współpracy, która bywała pewnie trudna, wiele się mogło narodzić. Ciekawa rzecz. To tu, pani Kasiu, postawimy kropkę. I zapraszamy. I zapraszamy do podcastu, bo w podcaście dalsza część rozmowy. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził. Ktoś, kto pokochał mnie. Proszę Państwa, jako się rzekło, dwie wspaniałe kobiety w naszym studiu, Joanna Kurowska i Agata Młynarska, połączone więzią przyjaźni i chyba sentymentem do twórczości Wojciecha Młynarskiego. Także witamy serdecznie. Bardzo, bardzo nam miło. Cieszymy się, że jesteśmy w Radiowej Trójce po 8 latach. Tak. No, dzień witamy, dobry. Witamy. Powiedziałyście, że, jak, że wasza przyjaźń jest tak trwała, że nawet jak wybuchną wulkany, to przetrwacie i zęby jeszcze Ibisza. Krzysztofa Ibisza. Tak, to ja powiedziałam. Za to zostałam górę od Ibisza. Ale to się już utarło, wszyscy tak mówią, przetrwają szczury i zęby i Ibisza oraz nasza przyjaźń. I to jest piękne, bo my się znamy, na pytanie przed programem, ile się znacie, to było coś takiego, a może jeszcze dłużej. I ja takie mam wrażenie, że ja nawet nie wiem, jak to było, kiedy Agaty nie było w moim życiu. Czyli kobieca przyjaźń jest możliwa? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dzień kobiet. I jest to tak piękna uroczystość, ponieważ ja uwielbiam wszystkie kobiety. Ale może takie małą dygresję, wiem, że mówimy o mężczyznach. Chciałabym życzyć wszystkim paniom, żeby przestały być tak bardzo dzielne i żeby założyły wreszcie błękitne baletki. Oj, tak, tak. Dziękuję za te słowa. Dziękujemy bardzo. Tak, przyda się. A ja życzę wszystkim dziewczynom, niezależnie od tego, czy to jest 8 marca, 9, 10, czy jakikolwiek dzień w roku, żeby tak jak jedna z bohaterek mojego programu, po długim procesie przemiany, ale być może u dziewczyn nie będzie ten proces przemiany aż tak długi potrzebny, napisały sobie na czole, w sercu, ona to wytatuowała. Wystarczam. Wystarczam tak, taka, jak jestem. Jako mama, jako żona, jako przyjaciółka, jako kochanka, jako osoba, która pracuje. Po prostu jestem wystarczająca taka, jaka jestem. I pamiętam, jak ta dziewczyna odkryła rękę, a przeszła naprawdę trudne chwile. Odkryła rękę i pokazała mi. Napisałam to, co mi powiedziałaś. Jestem wystarczająca, wystarczam. I naprawdę to był bardzo dla mnie ważny moment i ja tego nigdy nie zapomnę. To ja się dołączę do tych życzeń dla pani. Powiem, że róbmy swoje, jak powiedział kiedyś Wojciech Młynarski, i nie zginajmy karku. Tak. Tak, ja bym też chciała, żeby w naszym pobliżu byli fajni faceci. Tylko mam ja marzenie, żebyśmy nie musiały być same dzielne, żeby nas oni trochę wspierali. Ale wróćmy do naszego tematu rozmowy, którym jest Wojciech Młynarski, a tak naprawdę kobiety w jego piosenkach. Jakie były kobiety w piosenkach Młynarskiego? Jak byście to określiły? No, to już 12 godzin życia kobiety. To jest chyba taka piosenka, która obrazuje wszystko, oraz piosenka Polska Miłość. To są takie dwie sztandarowe piosenki i w nich jest zawarte wszystko. Nie ma co więcej szukać przykładów. Ponieważ to są piosenki, w których jest zawarta cała ta to uciemiężenie kobiety, 12 godzin, które tak się ciągną w tym życiu kobiety, oraz Polska Miłość. A skąd on tyle wiedział o kobietach? No właśnie, może Agata nam powie. Skąd twój tata wiedział tyle o kobietach? Nie wiem, dlatego że to, co bardziej mnie interesuje, niż odpowiedź na pytanie, skąd on tyle wiedział o kobietach, to jest, jak to jest, że jako podmiot liryczny stawał się kobietą. To jest dużo trudniejsze, żeby spróbować napisać tak jak kobieta, bo o kobietach mogą wiedzieć różni autorzy tekstów, twórcy, malarze. To jest możliwe. Natomiast stać się kobietą, otworzyć jakąś część mózgu, tożsamości i stać się kobietą, to jest wyższa szkoła jazdy. Bo kiedy pisał nie w imieniu kobiet, tylko pisał w pierwszej osobie była kobieta, to opisywał dokładnie to, co ta kobieta czuje. Dla mnie to jest niebywałe. Bo wiadomo, że pisze się o kobietach, że są takie, śmakie, owakie, albo na przykład, nie wiem, jest słynny tekst, który napisał dla Andrzeja Załuchy o blondynce, prawda? Mm. Pamiętasz, że bądź blondynką niedużą. Bądź niedużą, tak? No to wiadomo, no to jest męski tekst o kobiecie i on bardzo jest fajny, dowcipny. Ale napisać tekst: kiedy patrzę na ciebie, mój ty Romeo uroczy, kiedy nad swojej gazety coś tam wytrzeszcza do mnie 12 godzin swoje oczy. To jest tak, że Młynarski miał taką wiedzę o danym zjawisku, że to było na granicy metafizyki. Ja kiedyś byłam w dubbingu i tam siedziała metafizyka. Siedziała pani, która ważyła 200 kg i ja przychodzę, ona idzie do mikrofonu i mówi: kocham cię, książę, marzyłam o tobie. Ona się stawała małą dziewczynką. Albo był książę, który miał 70 lat i mówi: och, jaka jesteś piękna, kocham cię. I nagle ten 70-letni pan stawał się 25-letnim pięknym księciem. Tak, to jest bardzo księciem. Mądre, co ty mówisz. I to jest coś takiego, że działa się metafizyka na moich oczach, że oni stawali się tymi postaciami. Tak samo jak ja widzę Młynarski, dobry tekst polega na tym, że ja go czytam i myślę sobie: Jezu, dlaczego ja na to nie wpadłam? To jest tak genialne w swojej prostocie. I ta wiedza o kobietach u Młynarskiego była przerażająca. Ja pomyślałam sobie, jeżeli on wie tyle o kobietach, to ja nie mogę chyba się nawet odezwać. Bo on mnie zaraz skonfrontuje z tym życiem. On mnie zaraz skonfrontuje ze wszystkim. Też bardzo dużo wiesz. Ja... Ale zobaczcie, bo chcę się odnieść do tego tekstu, tak? To napisał mężczyzna. Wstałam o 7 rano i jest już 7 wieczorem. Książkę niedoczytaną z trudem do ręki biorę. Stron mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem. Ta pierwsza półsenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, piąta, co wzdycha, pół czarnej zapaszcie, stanęło przede mną 12-12. 12 zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych. Niestety. I to pisze facet. O kobiecie, dając jej głos, stając się kobietą. Bo wydawać by się mogło, że to może napisać tylko kobieta, ktoś, kto to przeżył. I geniusz właśnie ojca polegał na tym, że on się stawał kobietą. Że tych piosenek, w których podmiot liryczny jako kobieta mówi do nas o ważnych sprawach, jest bardzo dużo. Jest ich nawet więcej niż tych felietonów politycznych, czy też tych różnych przebojów tralala, które są masowo śpiewane, bo tata potrafił dostrzec świat oczami kobiety. A czy to nie było tak, że on troszkę to wpływ miał ten taki kobiecy dom, z którego pochodził? Nie? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że jeżeli obcujemy z umysłem genialnym, nie znamy jego zakamarków, nie znamy jego meandrów, nie znamy jego tajemnic. I wydaje mi się, że są mężczyźni, są autorzy, są twórcy, tacy jak Fernando Pessoa, słynny portugalski geniusz, który stworzył kilkanaście różnych wcieleń literackich, tworząc różne języki literackie. I no, na to nie miała wpływu jego rodzina, więc to by bardzo było miłe, jeżeli ten kobiecy dom miałby na to wpływ. Ale myślę, że po prostu to była taty niesamowita empatia intelektualna, tak bym powiedziała. Czyli połączenie intelektu z emocją oraz chęcią poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym jest natura człowieka. Jemu męska natura to było za mało. On chciał czegoś więcej, jako ten genialny umysł. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Mi się wydaje, że jest tutaj też coś takiego jak genialny zmysł obserwacji. Bo my na co dzień mijamy różnego rodzaju zjawiska i zdarzenia, nie przydając im, nie pochylając się nad nimi i nie przystając. To jest osoba, która pochylała się i widziała to. Widziała to, a jeszcze więcej umiała to opisać. A jeszcze więcej umiała to genialnie opisać i w tym wszystkim była puenta i w tym wszystkim było całe sedno sprawy. Na tym polegał jego geniusz. On widział to, co dla innych jest niewidoczne. Widział więcej i chyba czuł więcej. prawda? Bo to też jest takie niezwykle dotykające czegoś, to jest to, co pani powiedziała wcześniej, że Boże, że ja na to nie wpadłam, przecież ja tak, to czuję. Ja miałam taki dualizm światopoglądowy, obcując z Wojtkiem Młynarskim, ponieważ jak on pisał takie rzeczy jak ogrzej mnie wierszyku pełen samotności, no jak on pisał te wiersze, które są tak poetyckie, a potem kończył próbę, mówi, co tu jeszcze siedzicie? Kończymy, gdzie jest klucz? Ja widziałam faceta, który nagle krzyczy, który jest w ogóle jakby pozbawiony empatii, jakby była w nim dwie postaci, a pisze tak, jakby miał skrzydła motyla, jakby po prostu kojarzył się z osobą, która płacze nad zgonem pszczoły w koniczynie, a potem był tak bardzo oschły i zimny w pewnych sytuacjach. Nie umiałam nigdy tego rozegrać, bo mnie się wydawało, że poeta, bo wszyscy mówią, że on jest tekściarzem. Nie, on był do tego wszystkiego poetą. To się wydaje, że on ma te błękitne baletki, te skrzydła motyla, jest taki uduchowiony, a tam były dwie osoby w nim. Prawdopodobnie, gdyby cały czas był taki uduchowiony, to nie wytrzymałby w życiu. Myślę, że to taka była jego pomysł na równowagę, ale nie wiem. A gdybyście zastanowiły się obie, w których piosenkach zobaczyłyście siebie najbardziej? No ja śpiewałam Młynarskiego, więc ja mogę powiedzieć bardziej. Bo była dla pani nawet specjalnie piosenka napisana. Tak, no bo jak on mi napisał to Gigi Amoroso, to może potem powiem, bo to jest bardzo długa historia, no to ja całe życie czekałam na tego Gigi Amoroso. Nie wiem, czy to nie jest przekleństwo, ta moja ta piosenka. Ale też Zmywam dzień i noc, Szklanki w budzie tej. Piosenka, która jest tak, tak piękna i która pokazuje, że słowa, które napisał Młynarski, zresztą on tylko to dobrze przetłumaczył. Są inne tłumaczenia, które są nieznośne. To tłumaczenie jego w zdaniu zawiera się, czy na mnie tak ktoś popatrzeć by mógł. To jest cała piosenka, piosenka kochanków, tak? To jest, on umiał w jednym zdaniu streścić wszystko. To jest tak, jak jest taki pisarz amerykański Truman Capote, który napisał o Marilyn Monroe, którą zresztą znał. Ale też jest Norman Mailer, który napisał całą książkę o Marilyn Monroe. I ja czytałam i to, i to. Ta książka nie oddaje tego, co napisał Truman Capote w półtorej strony w opowiadaniu Piękna dziewczynka. I na tym polega geniusz, na tym, że nie ma zbyt dużo nut, jeżeli chcemy uwieńczyć dzieło muzyczne. Tam jest mało nut do pokazania tego. I on był mistrzem sublimacji słowa. To jest to, co robił Capote. Półtorej strony powiedział o Marilyn Monroe więcej niż Norman Mailer w całej książce. Katana się trochę zaczytała, tak? Nie, wiesz, bo zbieram myśli, bo to jest trudne pytanie, to w których piosenkach ja siebie widzę. Poza tym, że tata napisał bardzo dużo piosenek inspirowanych tym, co widział w domu. Napisał też piosenkę Agaty Torebka. Dla zespołu 2 plus 1 napisał wiele piosenek, których inspiracją było nasze życie. To, co widział u nas, albo nie wiem, to, co się da, podziel na dwa. To było w wyniku, że tak powiem, mojej uporczywej próby nauczenia się matematyki. I zobacz, nawet my nie wiemy, że niektóre piosenki napisał Młynarski. To, co się da, podziel na dwa. To ja bez jestem. Bez namysłu dziel. Dokładnie. I teraz, to ja nie wiedziałam, ja nawet nie wiedziałam, że to on napisał. Biel. Jak również tata napisał taką piosenkę pod tytułem Z miasteczka B do miasta A, ponieważ uznał, że jestem głąbem kapuścianym, który nie jest w stanie nauczyć się bardzo trudnego zadania z matematyki, a to była moja zmora. Z miasteczka A wyjeżdża pociąg w takiej prędkości, a z miasteczka B w takiej prędkości. Oblicz, kiedy się tam spotkają pociągi. Czy tam. I ja próbowałam z tatą nauczyć się tego. Mój tata próbował też mnie tego nauczyć, ale najlepiej mu wyszła z tego wszystkiego piosenka pod tytułem Z miasteczka B do miasta A, dwa serca jak pociągi, dwa... Słuchaj, no po prostu to był hicior. I było dużo takich piosenek, ale jest piosenka, która dla mnie jest piosenką azymutem, jeśli chodzi o sprawy związane z emocjami. I to jest piosenka pod tytułem Gram o wszystko. Bo ja, jak gram, to gram. Mnie nie wstrzymasz namową ni siłą, a dziś zagrać chcę, było, nie było, o twą miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i niebie. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem, nie wiem. Gram o ciebie. I wiedziałam, że zawsze w życiu trzeba grać o wszystko. Że jeżeli już coś w życiu mamy robić, to tak, żeby zawalczyć o tego maksa, o te 100%. Mam też piosenkę na koncie. Tylko przypomnę, że znakomite wykonanie Ewy Bemty. Tak, to mam prawda. Też piosenkę na koncie, która została też specjalnie dla mnie napisana, którą tata mi zaśpiewał rano przed wyjściem do szkoły, jak wychodził, jak ja, to były trudne momenty, bo tata zawsze przychodził rano z tym tekstem i jakby nie bardzo rozumiał, że dziecko się spieszy do szkoły, że ma swoje sprawy, że jest dzwonek o 8 rano, że trzeba zjeść śniadanie, umyć zęby. On wchodził z takim czarnym magnetofonem Panasonic w szlafroku, w drewniakach szwedzkich, takich białych i jak lekarz na dyżurze, pukał do mnie do drzwi, a czasem nawet i nie pukał, tylko z impetem właził i odpalał magnetofon i śpiewał mi Moje serce to jest muzyk i piosenkę Do przodu żyj, żyj kolorowo. I to była jakby jego manifestacja tego, co on naprawdę o życiu, o miłości, o świecie czuje, bo on bardzo miał pozytywne podejście do życia, chociaż sam cierpiał straszliwie na wewnętrzny smutek, na chorobę wewnętrznego smutku osoby, która nie ma zgody na to, co się dzieje na świecie. I na koniec jeszcze chcę wspomnieć o piosence, która mi ustawiła mój azymut moralny. To jest oczywiście piosenka Maleńkie słowo przyzwoitość, bez której nie wyobrażam sobie w ogóle miary rzeczy, którymi się zajmujemy, bo chodzi o to, że po prostu mamy tylko jedną twarz i warto jest tej twarzy nie rozmieniać na drobne, że maleńkie słowo przyzwoitość jednak ma znaczenie. A rozstając się z programem Świat się kręci, przed skokiem w nieznane, rozstawałam się z czymś dla mnie niezwykle ważnym, cennym, kiedy przyszła dobra zmiana. I wtedy powiedziałam, cytując tatę, bo chociaż jest nie jeden szlak, po którym trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa, dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź własną drogą. I on to usłyszał. I myślę, że żadne słowa, choćbym nie wiem, co próbowała powiedzieć, nie oddadzą tego, co jest w tym zawarte, że ważne jest to, żeby iść własną drogą. Ja tu chciałam jeszcze dodać taką rzecz, jeżeli chodzi o teksty, że on pisał teksty oczywiście dla kobiet, ale często pisał fascynujące dla mężczyzn i mnie się taki jeden tekst dla mężczyzny tak spodobał, że mówię: Wojtek, a dlaczego ja nie mogę tego śpiewać? On mówi: nie możesz tego śpiewać, bo tam idzie tak. Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki, slangiem najczystszym mówią mnie: mistrzu, zbrakło mi trochę do flaszki. Ja mówię: jak to chcesz zaśpiewać? Ja mówię: no to zmień mi tę zwrotkę. On mówi: zmień. Bo jak ja coś mu mówiłam, to on się teraz zdenerwował. No ale nie tylko. Ale każdy. Zadzwonił po 20 minutach i mówi: masz, będzie to szło tak. Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki, co dzień na nowo mówią: siefowo, zbrakło mi trochę do flaszki. No, czyli zmienił piosenkę pod wpływem artystki. Nie zdarzało się a to właśnie, często. Bo tego nie robił. Nie robił tego. Robił to niezwykle rzadko. Bardzo tego nie lubił, bo pisał piosenkę bardzo często z myślą o kimś konkretnym. I on uważał, że to jest męski tekst. Tak samo jak uważał, że piosenka pod tytułem Nie opuszczaj mnie nie powinna być śpiewana przez kobietę. I złościł się, jak śpiewały ten tekst kobiety, ponieważ on uważał, że to jest męski tekst. I zrobił tu wyjątek, pamiętam, mówił mi o tym, że Joanna jest warta tego wyjątku. I też dla Joanny, wracając do historii o Gigi Amoroso, zgodził się napisać w ciągu doby piosenkę, wściekły i oszalały, że musi zrobić coś, co nie wynikało z jego pomysłu, bo to był pomysł Joanny. Bo pierwotnie miała być inna piosenka, prawda? To znaczy tak, ja występowałam w takim spektaklu Kryminale Tango, który Wojtek przetłumaczył piosenki, zresztą tak znakomicie. Edith Piaf. Nie tylko. My wymyśliliśmy dla programu drugiego Telewizji Polskiej, w którym miałam przyjemność pracować, spektakl na święta. I moja ówczesna szefowa Nina Terentiew powiedziała, żeby zrobić spektakl z piosenkami taki inny, żeby to było takie specjalne widowisko. I ja wtedy namówiłam tatę, on napisał scenariusz, skrzyknął ekipę i ja się zajęłam stroną realizacyjną telewizji i redakcyjną, a tata przygotował spektakl i zaprosił do niego między innymi Joannę. I on mi dał piosenki, bo tam przechodziliśmy przez piosenki amerykańskie, przez piosenkę francuską, przez piosenkę rosyjską. No i dał mi dwie, bo każdy miałby dwie solówki. Dał mi piosenkę Zmywam dzień i noc, szklanki w łudzie tej, parararara, mam chorowy moc, marzeń trochę mniej, tarararara, i w tym podłym tle hotelowych ścian, tarararara, Sylwetki wieje, wciąż przed sobą mam, no ja to zaśpiewałam najlepiej jak potrafiłam. Ojej, to były ciary, mój syn nawet się popłakał. I drugą piosenkę dam mi Whisky Facile i to jest piosenka szła mi więcej Freda Buscaglione. Smutna byłam, bo ktoś opuścił mnie, rzucając słowa na wiatr, wielkie coś tam mi dał. Ja patrzę, słucham tego Buscaglione, ja mówię, przecież to są dwie same piosenki. Jest kobieta, którą opuszcza facet i ona z tego powodu cierpi. Mm-hmm. To się, mi się nic nie zmienia. Poza tym styl tych piosenek był muzyka, to wszystko było podobne. Ja mówię, Wojtek, napisz mi piosenkę, która będzie małą formą teatralną. I on się wtedy wściekł, ponieważ on rzeczywiście był genialny. No to jest fakt trudno banalny, ale jak on sobie coś wymyślił i ktoś się temu sprzeciwiał, to on był potrójnie wściekły, ale miał jedną cechę, która jest niesamowita dla twórcy. On, jak ktoś wiedział coś więcej na temat czegoś, to on był bardzo pokorny. I on potem przyznał rację, bo to jest bardzo, bo ludzie są, twórcy są bardzo narcystyczni, ale narcystyczni w swoich decyzjach i czasem dla samej tej decyzyjności, że on ma rację, nie zmieniają tego. Ale są takie osoby jak Wajda, jak Holubek, którzy potrafili słuchać, czy Wojtek Młynarski. I on umiał słuchać. Ale się złościł. Złościł się, ale to jest normalne. I potem pojechał do Krakowa, nie pamiętam po co, i w pociągu napisał mi Gigi Amoroso. I to było genialne. Czemu to jest czemu to jest piosenka Przekleństwo? Mówiła pani. Nie, bo to jest jak ona, może nie Przekleństwo, tylko... to jest tak, jak cała sala śpiewa z nami dla Połomskiego. Po prostu... wszyscy mnie kojarzą z piosenki Gigi Amoroso, to po pierwsze, a po drugie, to się zawsze, to jest tęsknota kobiety, że zjawi się idealny mężczyzna. To jest taka tęsknota, którą każda mała księżniczka ma, ja też taką tęsknotę miałam, mam i pewnie z nią umrę, że zjawi się ktoś idealny, który się gdzieś tam nie zjawia, bo ideałów nie ma. Ta piosenka jest tak kobiecą piosenką, że ona jest aż przerażająca. Natomiast on z takim lekkim przymrużeniem oka ją napisał. To nie jest jak Dalida śpiewa tą piosenkę, rozśpiewuje się i cierpi. Ale to jest piosenka, która bardzo się mieści w ramach tego spektaklu, który był w Kryminale Tango. Ale też charakteru i osobowości Asi i jej palety aktorskiej. Bo jak ona wychodziła w tym Milordzie, Edith Piaf, czy wchodziłaś w Zmywam dzień i noc, Szklanki w budzie tej, to było porażające, to było dramatyczne, to było mocne, to było poważne. A potem wychodziła w takiej chusteczce, zresztą można to obejrzeć na YouTubie, wpisując spektakl Pod dachami Paryża. Wchodziła w chusteczce, w szarym płaszczu i takim głosem cieniuteńkim zaczynała śpiewać piosenkę. Mandolina już gra, zeszła leciutka mgła. Neapol tylko takie wieczory zna, kiedy po skwarnym dniu wszyscy przychodzą tu, by tańczyć, wino pić, śpiewać co tchu, no i tak dalej, i tak dalej. No i to, zatykało po prostu dech w piersiach, jaki dramat też był w tej piosence, jaka prawda o życiu, tylko napisana trochę inaczej. Ale tylko jeszcze dokończę tutaj. Proszę. Jego geniusz polegał na tym, bo to jest piosenka, która jest tak aktorsko wymyślona, że my, aktorzy, wiemy jedną rzecz, że komedię trzeba grać jak dramat, a dramat trzeba grać jak komedię. I ta piosenka jest dramatyczna, ale śpiewana komediowo. I w tym jest siła. On miał niesamowite wyczucie aktorskie, żeby śpiewać smutną piosenkę na uśmiechu i odwrotnie. Tak, to niezwykłe wyczucie formy też, prawda? Tak. I takie charakterystyczne dla niego, bo nawet te wszystkie tłumaczenia i jego wersje wielkich przebojów, to było z szacunkiem dla pierwowzoru, ale było jego. Było jego, ale on, tak jak już powiedziałam na początku, wyciągał kwintesencję. Tak. Bo piosenkę Zmywam dzień i noc, Kochankowie dnia, ta piosenka, można ją streścić w jednym zdaniu. Czy na mnie tak ktoś popatrzeć by mógł, jak na nich, na tych kochanków. I napisano tysiące słów, tysiące było przekładów tego i nikt jakby, za dużo słów. On był mistrzem słowa. W krótkich słowach, w 5-6 słowach, zmieścił to, co jest istotą piosenki. No dobrze, to oprócz niewątpliwego geniuszu, erudycji, inteligencji, sprawności w posługiwaniu się językiem polskim, co z legendarnym jeszcze poczuciem humoru, drogie panie? Poczucie humoru było podstawowym parametrem, kategorią, podstawowym punktem numer jeden w relacjach międzyludzkich. To, co jeśli ktoś nie miał poczucia humoru, nie miał żadnych szans na jakąkolwiek relację z moim ojcem. Człowiek bez poczucia humoru był skreślany dosłownie. Tata uważał, że poczucie humoru jest czymś absolutnie niezbędnym do tego, żeby w ogóle przetrwać, żeby żyć, żeby funkcjonować. Że tworzy rodzaj porozumienia, w którym odnajdujemy sens siebie, sens życia, sens funkcjonowania, że można najpoważniejsze rzeczy jednym inteligentnym, dowcipnym słowem skwitować. Dlatego mój ojciec tak bardzo przyjaźnił się z Jurkiem Dobrowolskim, ponieważ ich poczucie humoru było takie samo. Przyjaźnił się z Wiktorem Zborowskim tak samo. Przyjaźnił się z Mańkiem Opanią tak samo. Przyjaźnił się z Ewą Wiśniewską dokładnie tak samo. Przyjaźnił się ze Stanisławem Dygatem tak samo. Przyjaźnił się z Kaliną Jędrusik też. Po prostu to było porozumienie intelektualne z takim czymś, czego ulotnie, no, nie można było zdefiniować, a było czymś, co łączy ludzi. I u nas w domu była tak zwana loża szyderców. Jeśli ktoś nie przeszedł przez lożę szyderców, nie miał czego szukać. Po prostu trzeba się było z tym pogodzić. Teraz są psychologiczne rozważania, czy można dzieci tak potraktować, czy tak. U nas była loża szyderców. I nawet jeżeli to było czasami ostre, mocno powiedziane, trzeba się było w tym złapać. Trzeba się było w tym złapać, bo inaczej marny był twój los. Oczywiście były też sytuacje, w których, tak jak tata mówił, dosyć okrutnie zresztą przecież, do małego dziecka, które opowiada jakąś historię, moja siostra to wspomina w takim filmie o tacie pod tytułem Ostatnia piosenka. Piosenka finałowa, przepraszam bardzo. I w tym filmie piosenka finałowa Paulina mówi tak, że właśnie opowiadała coś i tata mówi na koniec do pięcioletniej dziewczynki, puentuj, puentuj. Puentuj, puentuj. Albo do mnie mówił. Ja mówię, tato, nudzi mi się. Inteligentni ludzie się nie nudzą. I ja wzrastałam w poczuciu, jak tylko łapałam się na tym, że trochę nudy się w życiu pojawiło, że jestem nieinteligentna. Że nie łapię czegoś. Jak to? Albo nazywał mnie kupcową wenecką, bo ja czasami byłam tak skupiona na tym, żeby dobrze wszystko zrozumieć, co ten bardzo wysoko stawiający poprzeczkę gość proponował dzieciom, on nie traktował nas jak dzieci, ciuciu, takie słodkie, jaka córeczka, jaka śliczna, jakie piątki przyniosła. Nie. To musiał być partner intelektualny do rozmowy. I ja byłam w związku z tym, jako prymuska z nadania, bardzo taka napięta w tej relacji, żeby złapać wszystko, to on wtedy wrzucał jakąś bombę, której ja nie łapałam. Jakiś dowcip czy coś takiego. I nazywał mnie wtedy kupcową wenecką. Że ja jestem taką osobą, która wszystko jest w stanie kupić. Kupcowa wenecka, że nie zrozumiała dowcipu. No i zresztą kupcową wenecką czasami jestem do dziś, ale to nie oznacza, że nie mam poczucia humoru, że jestem nieinteligentna. Już na tyle jestem w stanie sama zbudować swoje własne poczucie wartości, żeby nie mieć problemu z samooceną. Ale mając jako towarzysza życia tak genialnego ojca, który tak cię punktował, to naprawdę jest, powiem wam szczerze, bieg z przeszkodami, ostrym sprintem. Tu zrobimy kropkę, a na resztę zaprosimy państwa do podcastu. Bo to jest fascynująca rozmowa. Bo do tej rozmowy nie sposób skończyć. Wstałam o 7 rano, jest już 7 wieczorem. Książkę niedoczytaną z trudem do ręki biorę. Stron mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem. 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety.